Kipi hasa ambacho natakiwa nikiepuke? Na unajua kwamba watu wengi hawana utaalamu wa hivi vitu, na watu wengi waliosomea kama wewe ambao wanajua kwamba hizi tafsiri zinamaanisha nini na zina undani gani ni wachache. Na kizuri zaidi umeongea hapa kwamba, au kibaya zaidi ambacho watu wengi hawajui ni kwamba umeniambia kwamba kuna watu wengine wako allergic na hizi food preservatives ambao ni inorganic. Kwa hiyo unajikuta kwamba mtu anatumia alafu ana develop reaction na ya hivyo vitu. Sasa jamii, hasa jamii wewe kama wewe unauelewa gani, yani una utambuzi gani kama jamii imeelimishwa kwamba ukitaka kubaini food preservatives hii ni dangerous kwako, fanya hiki na hiki na hiki. Unajua watu, most of the people, they develop rashes and whatever, and na wakienda hospitalini wanaambiwa acha mayai, acha nyama, acha nini. Yani sijawahi kusikia acha kinywaji fulani, acha kinini. Sasa leo hii umenifumbua macho kidogo. Wewe unaongeleaje hilo? Kwa upande wangu mimi najua jamii ambayo tunayo. Si jamii ya watu wanaopenda sana kufanya utafiti au hata ile utafiti mdogo au kupenda kujua nini kilichoko katika bidhaa. Yes. Na hii pengine inaweza ikawa imepelekewa kwa hivyo na kutokana na hali ya uelewa na kiwango labda cha elimu na kadhalika, cha kumfanya mtu atafute kupata taarifa ya kile kilichoko pale. Lakini kama mtu una access au una knowledge tu ya kawaida ya kuweza kusoma kilichopo, moja, ningependa kushauri labda wananchi kupenda kusoma labels ya kile, ili ajue ni nini kimo mle ndani. Na siku hizi kuna internet, hizi preservatives ama food additives kwa ujumla wake zinakuwa zimeandikwa kwenye label pale, na zinatambulika kwa wanaita number A, A numbers ama E numbers. Kwa utakuta pale imeandikwa E labda 700 na au E 200 na au E 170 ngapi. Kwa ile ni kama code. Unapoichukua ile uki search labda unaweza kujua okay, E 170 ngapi, labda hii ni kitu fulani. Okay. Na unaweza ukataka kujua ina functions zipi, ina side effects gani. Okay. Unaweza kupata information nzuri tu pale. Okay. Alafu ukafanya maamuzi mazuri, bwana, okay, mimi nitatumia au sitatumia. Okay. Kwa design hiyo nafikiri itasaidia. Okay. Yeah. Yani hapo kwa leo umenikuna bwana Benedikti. Yaani umenikuna kwa sababu moja ya vitu au ni changamoto kwa watu wengi, anakuambia kwamba mimi nimeenda hospitalini, nimekutwa nina allergy, nimeambiwa niache kula samaki, niache kula mayai, niache kula nyama, nimeambiwa tu nile mboga, viazi na dona. Sasa nafikiria huyu mtu atapata lini complete protein kwa namna hii, au kwa sababu kitaaluma kiudaktari hakuna kipimo ambacho kiko specific ambacho kinapima kwamba you are allergic kwenye miti, you are allergic na kitu fulani, you are allergic na kitu fulani. Kuna kipimo tu ambacho tunaita C-reactive, ambao protein ambao haiendi kabisa specifically kukuambia kwamba wewe, kwa sababu tunatakiwa tu test antibodies ambazo ziko directed in allergen fulani. So, lakini hatufanyi hivyo, lakini mtu anaenda hospitalini anaambiwa acha nyama, acha mayai, acha nini. Kumbe inaweza kuwa hii ni mbinu nzuri kwamba unachukua kinywaji, ukishachukua kama ni hiki, unakisoma hiki ni kinywaji fulani na kimekuwa preserved na aina fulani. Labda unachukua zile kodi, umeniambia E numbers. Kwa hiyo zile E numbers unaona kama ni E ngapi, unaichukua, unaisearch kwenye internet. Ukishaisearch unaiangalia inaitwa nini hiyo food preservatives, unaiangalia inafanya kazi gani, ndio hivyo, na side effect zake. Kwa hiyo unaweza kujikuta labda iko imetengenezwa na vitu fulani, kwa hiyo unaweza kaleta allergy, inaweza kaleta nini, inaweza kaleta kidney disorders, whatever the case, utaweza kufahamu. Wengine baadhi ya labels utaona labda kwa mfano mtu amesema kinywaji changu nimekipreserve labda na sodium benzoate. Anaweza akawa ameandika sodium benzoate preservative. Kwa hiyo tayari amekupa information moja kwa moja. Kwa hiyo ni kuendelea pale. Lakini kama make a food additives nyingine, unaweza ukaziona kwa hizo E numbers. Utakuta E labda 210, E 219 na kadhalika. Kwa au E 320 ndio kama hiyo butylated hydroxyanisole. Kwa hiyo unaweza ukajua. Na unaweza ukajua ni mamlaka za chakula zimeiruhusu ziko iko permitted kutumika kwenye food food processing kwenye food processing kwamba imeruhusiwa kuwekwa kwenye chakula au vipi, unaweza kufahamu information zipo au kupitia hizi mamlaka za chakula na dawa pia unaweza kupata hizi informations. Okay. Yeah. Kwa ni muhimu tukajenga ile utamaduni wa kufuatilia, kujua mambo. Hatujui sasa ndio leo unatueleza. Hatujui. Ndio maana nashauri tujenge utamaduni wa kujitahidi hata kama unapata kitu kidogo tu kwa siku moja. Ni nafuu kuliko kujua kabisa. Yaani hata mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo ina maana kama wewe ni mpenzi wa kutumia vitu ambavyo vina chemical preservatives, zina preservatives mbalimbali, unatakiwa uwe makini. Unachukua vinywaji vyako una analyze. Yes. Alafu unavifanyia tafiti, hivyo ndivyo unaviruhusu kukaa kwenye friji yako. Ndio maana yake. Okay. Ni muhimu. Kwa hiyo mnaona wapendwa, haya ndo manufaa ya kukutana na Bwana Benedikti. Anakuambia kwamba unapotaka kutumia chakula chako uwe makini sana. Hakikisha unakisoma, uwe na tabia ya kusoma lebo ya chakula. Halafu kama ni chemical colors, kama ni hizo preservatives hizo mbalimbali ambazo zimewekwa, chukua zile kodi. Labda kama ni E-402 unaichukua, ingia katika internet search, utapata information zote. Baada hapo utajua kwamba je, wewe kama wewe zile dalili unazozipata ni kwa sababu ya nyama, mayai au nini, au inaweza kuwa ni kwa sababu ya hizo chemical preservatives unazotumia. Tunaelewana. Kwa hiyo chochote unachokitumia ambacho una add katika chakula chako, umekinunua supermarket, umekinunua wapi, kuwa mtafiti wewe mwenyewe nyumbani. Haikugharimu kitu chochote. Hilo swali nilikuwa nataka lijibiwe sana leo hii. Kwa hiyo watu wengi ambao mnaniambia mna allergy na nyama, mna allergy na mayai, please fanya hiyo research ndogo, utajua nini ambacho kinakusumbua. Okay, leo nitaenda moja kwa moja pia wewe binafsi unaongelea, hebu eleza hata hizi food addictives, hivi vionjo ambao vinawekwa katika vyakula. Eleza, hebu tuambie vionjo, je, vionjo gani vimeshagawahi kufutwa na vilikuwa na madhara gani? Hebu tupe hata vionjo vitatu au vinne at least. Mteja aelewe kwamba kuna vionjo ambao vilikuwepo ambao vilikuwa ni chemical preservatives, zilikuwa zinatumika katika vinywaji, vyakula, lakini vimezuiwa baada ya kuonekana vina matatizo. Lakini kabla havijazuiwa, vimeuguza watu, mamillions ya watu. Hebu tueleze kwamba sasa hizo kwa nini zilisitishwa na zilikuwa na nini? Sawa. Hizi food additives ama kimsingi ni food additives ziko nyingi. Ndiyo. Na kwa mfano tulikuwa tuna hizi nitrates. Ndiyo. Nitrates ni chemical, nitrites. Ndiyo. Zote ni za aina mbili, either ni ile NO2 na NO3. Kwa ni ziko za form za namna hizo mbili. Yes. Na kwa hizi zilikuwa zikitumika sana ku preserve nyama. Kwa mix na hizi nitrites ama nitrates, zilikuwa zina uwezo wa kuifanya ile nyama ku maintain ile rangi yake integrity. Kwa nyama utaiona iko nyekundu na fresh all the time. Ni kitu kizuri, ni kitu kizuri sana. Lakini ubaya wake ni kwamba zilikuwa zina uwezo wa kusababisha kansa, ni carcinogenic. Okay. Kwa mtu atakapokula kwa namna moja ama nyingine, unajua hivi vitu vinaenda taratibu taratibu, una consume kidogo kidogo, la effect unakuja kuiona baadaye sana. Kwa hiyo zimekuwa prohibited vitu kama hivi, kutumia nitrates na vitu kama hivi. Ndio. Na tulikuwa na aina fulani ya sukari ambayo ilikuwa ni artificial. Kama kuna moja ilikuwa inaitwa saccharin na nyingine ilikuwa inaitwa aspartame. Hizi zilikuwa zikitumika pia katika food processing, kwenye vinywaji, watu walikuwa wanatumia hizo. Kipindi cha nyuma ni muda mrefu walikuwa wakifanya hivyo. Na kwa mfano hizi saccharin na aspartame ni kiasi kidogo, ilikuwa ina utamu mara 300 hadi 400 ya sukari ya kawaida tunayoitumia. Unaweza kukadiria, yani kwa mfano, yani nikiweka labda nataka ni niweke kwenye labda drum moja ambayo lina ndoo 12, naweza nikaweka tu kiasi gani? si juu unaweza kuweka kiasi gani, si ajabu unaweza utaweka labda yani katoni kiasi kidogo tu utatumia, tofauti na jinsi ambavyo ungetumia sukari hii ambayo tunayo. Yani ilikuwa ni hatari, ni kali. Watu walikuwa na wazalishaji walikuwa wakipendelea hiyo kwa sababu anajua natumia sukari kidogo sana, pengine labda anaweza akatumia hata kilo 2 kwa large scale, yani anazalisha vitu vingi lakini anatumia sukari. Au sukari inayoitwa KK kidogo. Hapana. Okay. Hiyo ndio, na ilikuwa ni advantage kwa sababu ana save kiasi kikubwa cha pesa kununua tani za sukari ya kawaida, ni bora atumie ile. Kwa walifanya hivyo aspartame na hiyo saccharin, na kimsingi zilionekana kuja kuwa kama mutagenic zenye uwezo kubadilisha seli kutoka kwenye uhalisia wake na zile functions zake. Kwa baadaye ina develop vitu kama cancer na kadhalika. Zilikuwa ni artificials na zina same molecular formula ama structure na sukari hii tulionayo. Kwa hizi hazitumiki kwenye food processing, kizilisha kuwa band. Labda sijui kama mahali pengine wanafanya hivyo, lakini si kitu ambacho kinaruhusiwa. Sasa ndipo leo nimeanza kujua kwamba kwa nini nyama wanasema inasababisha kansa. Ina maana kwamba ni processed meat. Hii pia ina madhara makubwa kuliko lili meat. Ya research pia zinatakiwa zifanyike zaidi kuliko kufanya conclusion ya muda mfupi. Okay, nyingine ambayo unapenda utusimulie. Nyingine tunaweza tukazungumza kidogo. Labda kuna baadhi ya hizi food additives ndio nazo zilikuwa zikitumika. Kama kuna sunset yellow ambayo kama hii namba 110 hii ilitumika sana kwenye bidhaa za ambazo ziko baked, kwa mfano biskuti. Yes, vitu kama hivyo, biskuti nini, na lengo kubwa ni ku improve flavor. Lakini baadaye zilionekana kwamba zina uwezo ku damage hizi figo. Na test hizi zilifanyika, hizi research zilifanyika kwa kutumia wanyama wadogo wadogo tu kama panya maabara, mnampa then muone effect yake inaweza ikaweje kabla mja kwenda kufanya kwa binadamu, kwa ajili ya binadamu kutumia na vitu kama hivi. Kwa hiyo mara nyingi research hizo ndizo zilikuwa zikifanyika namna hiyo, na kuona kundua ile madhara then vitu hivi vinaondolewa katika utaratibu wa matumizi hasa kwa binadamu. Okay. Asante sana kwa kunielewesha kwa siku ya leo. Sasa ndo nimeanza kufunguka sasa. Kwamba babu zetu walikula nyama ambayo haina hizo nitrates nini. Zilikuwa hazipo na zilikuwa hakukuwa na ripoti ya carcinogenic effect yoyote. Lakini sasa hivi kumekuwa na high instance, unasikia mtu ana colon cancer, unasikia mtu ana kansa za kila aina. Mtoto mdogo tunakutana miaka labda 25, 30 ana kansa. Kwa hiyo najiuliza kwamba nini changamoto? Tumemkosea nini Mwenyezi Mungu? Kumbe tunakula vyakula ambavyo binadamu ameweka mkono wake. Lakini haina shida. Ningependa kidogo nikurudishe nyuma. Kuna hivi vitu vinaitwa snacks. Snacks na viona sasa hivi snacks unakuta vile cookies hizi nini vinakuepo katika vile snacks ziliwekwa kwa malengo yapi? Kwa nini snacks na ziona zinauzwa bei ndogo kweli? Sasa sijui kama zina faida kubwa mwilini, kwa nini ziuzwe shilingi 100, shilingi 200? Kwa nini vinauzwa bei ndogo hivyo? Alafu tunaambiwa kwamba this is snacks. Au nini maana snacks? Snacks ni vitafunwa ni kama bites tu. Mtu unaweza ukala wakati wote, ni simple foods. Yaani unaweza ukala hata unatembea. Au umesikia njaa ghafla, una namna kupata chakula cha kutosha. Yes. Sasa unaweza kupoza njaa kwa design hiyo, lakini kimsingi vingi vinakuwa baked na tunaposema baking tunategemea tunaamini kwamba unatumia joto kali. Pengine nyuzi joto 130 na ngapi, ni joto kali pengine kwa muda mfupi. Na vitu hivi ambavyo viko baked tunapenda mara zote huwa vinakuwa na ile brown color. na ile ndio inaleta ile flavor, harufu nzuri, ladha na kadhalika. Iko hivyo. Na ni desired, yani ile rangi yake kwa vile ndivyo na tunavyohitaji. Lakini kuna changamoto hapo. Kuna kitu tunaita browning. Au kitu kuwa na rangi ya brown, eh? Ni process. Na hii process iko ya ki ambayo tunaita ni enzymatic, ambayo inatumia hizi nini enzymes, ambazo zinakuwa ziko present kwenye chakula chenyewe, ama tuna nyingine tunaita ni chemical. Hasa kwenye hizi snacks, na kinachotokea pale ni chemical browning, ambayo jina lake zuri hutumika inatumika ni Maillard reaction. Na hii inatokana na reduction ya sugars. Ndio, ndio. Na reduction ya sugar pamoja na amino acids, especially pale unapokuwa na heat. Okay. Ina involve temperature. Okay. Ndio unapata ile brown color. Na nyingine huwa zinapelekea kuzalisha kitu fulani tunaita acrylamide, ambayo ni carcinogenic, na hasa hata pia kwenye nyama za kuchoma, nyama choma. Nayo hutokea. Caramelization, uko na hiyo Maillard reaction, zote ni chemical, ni chemical reactions. Either ni reduction ya hizi sugars, fructose, galactose au sucrose, na nyingine ni reaction kati ya sugar na amino acid, na heat ikiwa involved. Ndio maana ukuta nyama choma, labda mtu anakula nyama choma, inakuwa brown. Ile brown color inatokana na ile heat na reaction between amino acid pamoja na zile simple sugars. Tunapata ile brown color na formation ya kitu inaitwa acryl amide, ambao ni carcinogenic. Kwa mtu anaye consume ile nyama choma kwa muda mrefu, ategemee matatizo pia kama hizo, ya kama inakuwa subject inatengenezwa at a very high temperature. Yes, kwa sababu ile kitu tunaona inakuwa brown, pengine mpaka inaungua kabisa, inakuwa na ile weusi. Yes. Okay. Kwa hiyo snacks mara nyingi mimi naona